चैप्टर क्लास हुई हो वन के बाद लिखो तमाला को चल रहे हो हमारे हम उसका काट है टेंट करो के तमाला ओ फॉरी मोबाइल आई Thank you.